بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم تاريخ 30 مويز جمادى الأولى mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Shamail an-Nabi sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badra hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia babu majaa fi dhahiki rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mlango ambao chini yake utatajwa hadith zinazoeleza namna alivyokuwa akicheka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana hadiyuhu sallallahu alayhi wasallam fi dhahiki wasatan kasair umurihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo lake alikuwa ni wakati na kati, la ifrat wala tafrit, hana kutupa mipaka wala ususuavu, kwa kati na kati. Jullu dhahikihi atabassum, zaidi katika kicheko chake Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kutabasamu. Wa idha dhahika bi sautin la yakunu qahatan, na akicheka kwa sauti yake haiwi juu sana. Qahqaha ni vile sisi tunavyocheka, mtu aweza kuchekeshwa akashindwa kujizuia akaanza wenyewe wasema kurarua, manake iwacheka mpaka iwasikika sauti yake kila mahali, sauti iko juu sana. Hakuwa hivyo Mtume sana, wa innama huwa sautun yasma'uhu alqaribu duna albaid, ni sauti lakini aisikia aliye karibu pasi na yule aliye mbali. Kwa hiyo Mtume sana alikuwa akicheka. Hawezi kuja mtu leo akatuambia kwa yeye hacheki. Kwa nini? Kwa nini ucheki bana? Nitacheka vipi mimi na Palestina iko chini ya Mayahudi? Kwa mimi sicheki mpaka uharir Palestina. Kuna jamaa alisema hivyo mbele Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ni kwa yeye hacheki yeye mpaka harir Palestina. Hii sasa ni ghulu kupita mipaka. Ni kweli ili jambo hakuna Muislamu aliridhia, lakini haija kupelekea wewe kuwa ndio hucheki kabisa. Na mwingine kila mara ucheka, yeye ucheka tu, hii pia makosa. Upande wa pili, hakuna wakati yani atakaa akiwa sawa sawa. Kuna watu wajulikana mpaka waitwa kwa majina hayo, yani yeye mpaka kuna watu kazi yao mchekeshaji, kazi yake kuchekesha watu. Wako watu subhana rabbika al-khallaq al-alim, Allah alivyomuumba yuko hivyo, yani akizungumza hata kama acheki wewe utacheka, yeye huona ni kawaida kwake na wewe ukacheka. Wako watu aina hiyo, huyu hawezi kulaumiwa sababu ni umbile, Allah amemuumba yuko hivyo, lakini sio kwa yeye wakusudia kila wakati kuchekesha watu. lakini wapo katika watu ukimuona tu wewe mwanzo utaanza kutabasamu, hajazungumza huyo, akitoa neno tu ye mwenyewe maskini hata akusudi kukuchekesha, lakini vile alivyo anavyozungumza na nini, hii sasa iko kinyume na vile mtu anavyotaka. Lakini wale wanaotakallaf ilazimisha paka wengine huwa hata hachekeshi basi tu, paka yuwa kirihi ana lazima achekeshi. Na hawa ndio mara nyingine mpaka uteleza wakaingia katika kufanya mzaha na dini, ili mradi watu wafurahi wacheki, aingia kufanya istiza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haswa hawa wanaofanya tamthiliyat za kuchekesha watu, tawasikia mpaka wakifanya istiza na dini ya Allah ili mradi watu wacheki. Hii makosa makubwa sana. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطى أو ابن أرطاتة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. صحابة جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أكيم وليزا متوم صلى الله عليه وسلم سيما كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة أي دقة متناسبة لسائر أعضائه. كل كونا ومبام بفلاني كتك ميقو يمتوم سلم ونوفنانا نمويلي واكي, يعني بمعنى سيو ميقو ممبام كيشا مويلي مكوبو لا, يعني كل انغانا نمويلي واكي أليفو متوازن. ودقتها مما يمتدح به, نولي ومبام كياسي نكتك أولي ونوصفي ومتوكي وناهو. قوله وكان لا يضحك إلا تبسما أي في غالي في أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم مرنينج متوم سلم عليك وحشيك اسفكوا كوا كتبسام, فلا ينافي ذلك الضحك بالصوت بالصوت الخفيف أحيانا. نهي هينك نيومك ومتوم سلم عليك وكيشيك وصوتي أحيانا صوت خفيف فقد جاء ما يدل عليه, زي ما كوجا حديث أنبازو لدليل يهيلو. قوله فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل, أثبت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكحل العينين. هبا مثبتيش رضي الله عنه كوامتومة صلى الله عليه وسلم alikuwa ni akhalul ainain. Akhalul ainain, tuchukulie mfano mtu amepaka wanja. Mtu akipaka wanja hujulikana, sio? Sasa ile rangi ya wanja ile ndio rangi ya macho ya Mtume صلى الله عليه وسلم bila kupaka wanja, fahamu? Yani mtu akipaka wanja huwa iwapendeza namna ile, yale macho yanavyokuwa. Kwa mfano ukipaka wanja, ilikuwa ndio maumbile ya Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa kuna weusi fulani katika macho yake katika ile sehemu ya kupaka nini, kupaka wanja. Na ukweli hajapaka wanja, yaani ukimtizama utaona kana kwamba amepaka wanja, kumbe hakupaka wanja, nakusudia hivyo. Kwa hivyo akathibitisha kuwa ni akhalul ainain thumma nafa dhalika. Wal qa'idatu fi mithli hadha anna al manfiya ghayru al muthbat, na hapa maana yake ni kuwa kile kinachokanushwa sio kile kilicho thibitishwa. Bimaana akimuona amuona ni akhalul ainain walaysa biakhal, bimaana hakupaka wanja, lakini ukimuona utafikiria amepaka wanja. Wamithluhu, mfano wa kama hii kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wama ramaita إذ رميت ولكن الله رمى. أثبت سبحانه وتعالى رميا ونفى آخر. الله سبحانه وتعالى أمثبتش رمي كتوبة أككنوشا نجين. فالمثبت غير المنفي كيف كيلك ناتشو ثبتشوا سيو كيلك ناتشو كنوشوا تفوتي لين تفوتي. Kwa hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala alifanya hiki. Wa maana alhadith, na hii kusudiwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika vita vya Badr alichukua kwa mkono wake mchanga au changarawe kisha akatupa akasema shahatil wujuh. Hakuna yote katika Makuraishi isipokuwa yale ule mchanga ulioingia katika macho yao wote. Kweli hivi ukichukua mchanga kiasi hiki ukatupa jeshi zima litaingia mchanga kwenye macho? Si kiasi ambacho waweza kurusha kwa jeshi zima likaingia mchanga machoni. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wa sallam, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyafanya yale kumnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa maana alhadith anna usul ash-sha'ri الذي على جفون عينيه صلى الله عليه وسلم فيه سواد طبيعي. كني مزيزي أبا يا كوبي نتوم صلى الله عليه وسلم ويوسي ومومبيل عليه الصلاة والسلام. ما أجمل أليكونا وزوري وأجاب عليه الصلاة والسلام. كأنه قد وضع الكحل كان كوانبا أميوكا وانجا. والحال أنه لم يضعه na ukweli wa mambo hajapaka wanja ni ule uzuri wa macho yake alayhi salatu wasalam. Wako katika masahaba ambao walisilimu kwa kuona uso wa Mtume sallam peke yake. Si uzuri tu, haukufanana na uso wa mrongo. Ni wangapi katika masahaba fanadhartu ila wajhi fa wallahi laysa biwajhi kadhab, nimemtizama Mtume sallam uso wake kwa sababu mtu mrongo kwenye uso wake yajulisha kuwa ni mrongo. Wewe hujamwangalia mtu yakudanganya ukamwambia na wazimu. Wajua muone angalia huku na huku mwongo ajulikana hadha kadhab. Na wewe mtizame mtu yoyote mrongo utaona katika uso wake ule uongo wake. Mwongo. Lakini Mtume za sallam na uzuri Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa anayemtizama ajua kuwa huu ni uso wa mtu mkweli alayhi salatu wasalam. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابن لهيعة وهو الآفة ابن لهيعة ضعيف من قبل ومن بعد عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء انه قال ما رأيت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام صحيح فيه بيان كثرة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هبط بين شو وينجي وكتبسام ومتوم صلى الله عليه وسلم. إنما كان ذلك لكمال خلقه وتواضعه وحسن معاشرته للناس نهيني كوكامليف وتبيا زاك جيما na unyenyekevu wake na uzuri wa kutangamana na watu. Fakana sallallahu alayhi wa sallam yalqa an-nasa biwajhin mushtiqin taliqin mutabassim. Mtume sallam alikuwa akikutana na watu bwana atabasamu. Kila anayekutana naye katika masahaba mkuta Mtume sallam atabasamu, mpaka wengine wakifikiria basi hakuna anayependwa kama mimi, kumbe ni wote. Ni wako katika masahaba dhani hakuna anayependwa na Mtume sallama kama mimi. Kwa nini? Kwa sababu kila nikimtizama yeye tabasamu. Kumbe ndivyo alivyo kwa wote alayhi salatu wasalam. Sheikh, kuna watu bwana yeye akitembea nuna tu, salamu alaykum salam, kuna nani na kufanyaje? Pengine ana dhiki zake kweli, lakini kidogo atabassumu fi wajhi akhika sadaqa. Kule kutabasamu hata hangoja wape faida basi. Hizi ndo mwazipenda. Kuna watu wengine kiambo hivi labda atafanya. kununa watumia misuli mingi kuliko kutabasamu. Kwa hivyo ukinuna nuna utazeeka haraka. Mara tu wamkuta kijana mdogo sura imenyauka nyauka, kunani kwa sababu yuanuna daima, ile misuli ishachoka. Sasa kule kununa kule, sio daktari, wahitaji misuli zaidi. Ukitabasamu ile misuli kidogo yafanya nini? Yapumua, yapumzika. Sasa basi tabasamu kwa ndugu zako, kukutana wao ni tabia nzuri. Huyu mtu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na hii ndio ilikuwa tabia yake, kila anayekutana naye atabasamu naye. Na kuna wengine hii leo wachukulia kuwa kitendo kama hiki ni udhaifu, kwa mtu kukutana na wenzake watabasamu aona ni udhaifu, na hili ni kosa. وتبسم المسلم في وجه اخيه صدقه يتصدق بها على اخيه. كل كتبسام مسلم kwa ndugu yake muslimu ni sadaka ampa ndugu yake muslimu bila ya kutoa kitu. Hivi waweza kutoa sadaka wewe siku nzima kwa kutabasamu kwa ndugu zako. لانه مما يدخل السرور على قلبه, kwa sababu kule kutabasamu kwako ni katika mambo yanayoingiza furaha katika moyo wa ndugu yako muislamu. Wayuraghibuhu fi samai hadithi, na kule kutabasamu kwako kwa ndugu yako muislamu pia yampa raghba ya yeye kukusikiliza unachokisema. Walunsi biljulusi ilayhi, na ahisi kule kuwa pamoja na mwenzake akikaa naye, ahisi upweke. Kuna mtu anaweza kutembea naye hata basamu wala acheki mpaka usida. Hii namfanya nini huyu? Wajiuliza maswali mengi, kuja mfanya lolote. Ankuona njiani, salamu alaykum, uenda wapi? Mwanafunzi aingia kwenye gari. Waingia. Mapeleka. Kuna nini? Sijaenda kuniua tu. Mbona acheki atabasamu, hafurahi? Inanipeleka wapi sasa? Mpaka weza kujiuliza katika nafsi yako mambo ambayo si sawa. Nini? Tabasamu kwa ndugu yako muislamu ni sadaka. Tabasamu tu. Na wewe uwezi kujua, wallahi tabasamu weza kufanya vitu vikubwa sana. Pengine ndugu yako ametoka na dhiki nyumbani kwake, ukatabasamu tu katika uso wake, halasu kamuondolea dhiki yote alikuwa nayo, akapata faraja. Ama mwingine ata hauja mwambia salamu alaikum, katabasamu tu kenda, pengine labda leo unavaa kanzu nzuri leo, ama naona nini yule, labda basi afurahi tu, yani afikiria mambo mazuri tu, kinyume na yule anayekutana na mwanzake akiwa nuna pale. Utamtia dhiki ndugu yako, yule ninamfanyaje? Labda ninamwambia kitu na mudhi, labda ninamfanyia hivi, tena labda njana, maanake asubuhi tu hii. Maswali mingi wamwacha ujiulize, wamtia dhiki ndugu yako وقت كتاب سامو وانفريشا بنياكم السلام. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة هو صلى الله عليه وسلم, يعني نفسه, وآخر رجل يخرج من النار, نعوذ بالله من النار, يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها, أسأل الله من فضله, فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا, وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها, فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة, فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. حديث عظيم جدا. الله أكبر. أبو ذر رضي الله عنه أبوكي أكتوكم توم صلى الله عليه وسلم حديث توم صلى الله عليه وسلم أسمى إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة. ميمنا مجيوة توم كوانزا أتكين جيا بيبوني هو نفسه صلى الله عليه وسلم نيهي توم محمد صلى الله عليه وسلم ndiye wa kwanza atakayeingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali huwa awwalu man yastaftihu baba aljanna wa awwalu man yadkhuluha, wa kwanza atakayetaka mlango wa peponi ufunguliwe na wa kwanza atakayeingia. Na mlango wa pepo hautafunguliwa kwa mtu yoyote mpaka mwanzo aingie mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyothubutu kuwa mtume sallam atagota mlango wa peponi, ataulizwa nani, fayakulu Muhammadun, malaika aliwakilishwa sema wewe ndio niliamrishwa kumfungulia mwanzo mlango wa pepo. Kwa atamfungulia mlango, ataingia wa kwanza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam. Wa akhir rajulin yakhruju min an-nar, mtume sallam asema na namjua mtu wa mwisho kabisa atakayetoka motoni. Wa huwa akhiru rajulin yadkhulu aljanna, na huu ndio mtu wa mwisho atakayeingia peponi. Wa mwisho kutoka motoni ndio wa mwisho atakayeingia peponi. Na kuna hadithi yaeleza namna gani atakuwa akipelekwa mpaka kuingizwa wapi peponi, wa mwisho kabisa. فلا يبقى بعده في النار إلا أهلها المخلدون فيها أبد الآباد نعوذ بالله من النار وهم الكفار. هتا بكي بعد ياكي هو ومشو اسبقوا ولو أتوا متوني أنبوة بكي مليل لنياكي نون مكفير كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نوالي وليوم كفور والله سبحانه وتعالى وككنوش آيزاكي نكو وكتام تمواكي قواوني موت وجهنم لا يقضى عليهم فيموتوا هواتا بتشيو أمري يواو كفا إلي وافي وبمزيكي كتوكمانا عذاب ولا يخفف عنهم من عذابها, adhabu ya motoni haipungui bali kila kukicha yazidi kuliko ilivyokuwa. Na kule kukaa milele ndani ya moto wa jahannam sallallahu alaihi wasallam ni kuwa watakaa milele wakizidishiwa adhabu. Fadhuku falan nazidakum illa adhaba kullama khabat zidnahum sa'ira, kwa motoni hakuishi bali kila siku zile adhabu huzidi. Kama vile peponi kila kukicha zile neema zazidi, bimaana walioingia peponi ile neema ya siku ya kwanza haifanani na siku ya pili, na siku ya pili haifanani na siku ya tatu, na milele watakavokaa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ile neema haiishi, kila siku yaongezeka. Na nyote mmafahamu hadithi ya Mtume sallam inna fil jannati suq, Mtume sallam akataja soko la peponi, watakuwa kukusanyika kila jumua katika sehemu kama ile wakimtizama Allah subhanahu wa ta'ala, na watapigwa na upepo katika pepo ile, wakirudi nyumbani wakezao watawaambia wallahi mmezidi kuwa wazuri kuliko mlivotoka. Na huku nyuma Allah subhanahu wa ta'ala abadilisha pia uzuri wa wakezao, na wao waambia kutoka tuondoke na kurudi mmezidi kuwa wazuri kuliko vile mlivyokuwa, na hii au hili jambo litakuwa lenye kudumu daima na namna hii. Kwa neema ya watu wa peponi yazidi kila siku, kama vile adhabu ya watu wa motoni yazidi kila siku. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha, hakuna takhfif katika moto wa jahannam. Kadhalika najzi kulla kafur, hivyo ndivyo tunavyowajazi kila wingi wenye kukufuru zaidi. Wa hum yastarikhuna fiha, watapiga ukelele ndani ya moto wa jahannam, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, ewe mola wetu basi tutoe motoni turejeshe duniani, tutafanya amali njema si zile mbovu tulikuwa tukizifanya. Na hapa yaonyesha wazi kuwa wamekiri uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, bimaana Allah hakuwadhulumu kuingiza ndani ya moto wa jahannam. Wao waamini kuwa Allah ni alhakamul adl, hawana shaka na hilo ndani ya moto wa jahannam. Kwa hivyo wakiri kuwa ni uovu wao hapa duniani ndio uliwapeleka wapi? Motoni. Kwa hivyo ya Rabbi tutoe tuje duniani tufanye amal ili ukituregesha tuingie peponi. Lakini ule wakati wanaoomba si wakati wake. Allah subhanahu wa ta'ala sema awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, hatukuwapa umri nyinyi, umri ambao mwenye kukumbuka angelikuwa shakumbuka hapa duniani. Mlipiwa siha, mlipiwa mali, mlipewa akili timamu, mkatumiliziwa mitume, Allah akawateremshia vitabu, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa muda wa kuweza kuzingatia na kurudi nyuma, Allah subhanahu wa ta'ala akachelewesha kuadhibu na kufuru mliokuwa mkiifanya duniani, akawaacha, akawapa muda. Sasa wamekuja kuomba kurudi katika wakati ambao hakuna tena wakati kama huo. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير, نمدجلي ونوونياجي كلا أين وونياجي اللي وتمرزيا اللي وتمرزيا وونياجي متومي و الله pia katika wounyaji ni pale mtu anapopata matatizo ili arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wataja wounyaji wanaovioni mvi zinapokujia ni onyo kwako wewe kuwa waondoka karibuni duniani. Vyote hivi Allah akutumilizia ili upate kuzingatia kuisha nguvu baada ya kuwa ulipitia katika ujana ukiwa na nguvu zako, ukafikia katika uzee nguvu hakuna tena. Kwani kuna kipi kimbadilika pale? Hivi vyote Allah subhanahu wa ta'ala akukumbusha navyo, akukumbusha navyo. Lakini wengi katika watu wako katika ghafla, bali kuna baadhi ya watu ikiwa ametumiliziwa mvi basi atakwenda kupiga kiwi. Siku hizi ziko zile kiwi nini, wewe wamdanganya nani? Eti wajidanganya bado mkijana? Wewe huoni kama kuna mambo ulikuwaweza kuyafanya miaka fulani sasa hivi huwezi kuyafanya tena? Mangapi mpaka waweza kukaa ukasema ah, wakati wetu bwana tulikuwa tukifanya hivi na hivi na hivi, hafanya sasa? Huwezi. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akuonya kuwa waenda pole pole. Fadhuku famali dhalimina min nasir, kunjeni adhabu, madhalim hawatapata wenye kuwa nusuru na kuwatoa katika moto wa jahannam. Fahadha alkhuludu fi sha'ni alkuffar, huku kukaa milele ndani ya moto wa jahannam ni kwa makafiri. Amma usatu almuwahidin alladhina dakhalu an-nara bisababi adh-dhunub allati hiya duna ash-shirk, ama wanaofanya madhambi katika watu wa tauhid walioingia motoni kwa sababu ya madhambi yao ambao ni chini ya shirk. Fahum yakhrujuna minan nari dufaat, watakuwa wakitoka motoni makundi kwa makundi, kwa sababu madhambi ya watu yatafautiana, kuna wengine wana zaidi ya wenzao. Sasa wale ambao wamezidi watachelewa kidogo, wale wenzao ambao kidogo yao yana uhafifu fulani wao ndio watatolewa nini mwanzo. Kwa watakuwa kitolewa kwa makundi makundi kutoka katika moto wa jahannam, kama jaa fi sahihi Muslim عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون watu wa motoni ambao ndio watu wakaazi wa moto wa jahannam ni makafiri hawa hawatakufa ili kupumzika na adhabu wala hawataishi uhai ambao una faida la yamutu fiha wala yahya bimaana yuko hai lakini ule uhai wake hauna faida kwake yeye ni uhai wa adhabu na huku atamani kufa lakini hafi atamani lau kama mauti atamfikia amfikie wanadau ya malik liqdi alaina rabbuk watamuita khazinun nar malik basi tosha na atufishe mola wako tosha tufe tupumzike baada ya muda kuna ma tafsiri wataja kuwa hili jawabu litakuja baada ya muda innakum makithun sikizeni nyinyi mwakaa milele huko hakuna kutoka yani kata tamaa kabisa kushu ndani ya moto jahannam khalidan mukhalladan fiha sallallahu alaihi hafidhu sallam walakin nasun asabathum an-nar bi dhunubihim tunsanus lakini kuna watu ambao moto umewapata kwa madhambi yao au qala bi khatayahum kwa makosa yao fa amatahum imatatan na hapa kukathibitishwa kifo tena kwa hawa watu wa peponi watu wa tauhid ambao mwanzo waliadhibiwa kwa madhambi yao Allah atawaletea kifo kiwapumzishe na ile adhabu wao wataletewa kifo maana watakuwa makaa kabisa sasa ikiwa hawa ni watu wa tauhid waliofanya madhambi waislamu muislamu mtaingia peponi hawa hapa fanya madhambi wewe wala hujali dhulma nini wafanya uovu alafu mtu akakulisha fikra za kiirja kuwa madhambi unayoyafanya wewe hayakudhuru chochote uongo mtupu aliyekudanganya hivyo ni watu watubie kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu haya madhambi yatawadhuru baadhi ya watu yatakuwa ni sababu ya wao kuchomwa ndani ya moto wa jahannam والعياذ بالله مبكى وهو مكاه مكاه كبسا نبي صلى الله عليه وسلم اسمع حتى اذا كانوا فحما مبكى وتكون مكاه الله تعالى يتيا كيف تكون مكاه اذن بالشفاعه pale kutapiwa idhini waombewe shafaa mitume wataomba shafaa wale watakaoomba shafaa wataomba فجيء بهم ضبائر ضبائر اي دفعات دفعات وتكون ولتوا ساسا كمكوندي مكوندي كليو كيلتو فبثوا على انهار الجنه كيشا وتتوانوا ketika mito ya peponi ثم قيل يا اهل الجنه افيضوا عليهم كيشا وتامبيو enyi watu wa peponi wamwagieni maji katika mito ya peponi na ndio itakuwa sababu ya nini ya uhai wao فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل وتميا كما ميا unavyomea سيل ni maji yakiwa yapita katika bonde kwa wingi wakati wa mvua wale walioishi nchi za Kiarabu waelewa hasa Yemen mvua za kusione mvua lakini kukaja maji ya ajabu hapo ukashangaa yametokea wapi kumbe mvua imenyesha huko juu ya majabali yale maji ya kusanyika kisha yakapita kwa wingi sasa yale maji yakipita ubeba mchanga ule mchanga mwepesi sio na sote tufahamu hapo ule mchanga unaobebwa huwa na rutuba sana unaobebwa sasa ule mchanga ukibebwa ikishaisha yale maji huwa mimea humea katika ile mchanga haraka haraka sana kwa sababu kuna rutuba sasa lakini ile mimea inayomea huwa dhaifu hivi yani hayawi rangi ya kijani rangi yake huwa rangi ya njano hivi kiasi fulani sasa na hao watakuwa mfano wao ni kama vile kimea mpaka mmoja katika masahaba ambaye aliwahi kuishi katika badawa asema faajibtu minan nabii sallallahu alaihi wasallam nikastaajabu sana na mtume sallallahu alaihi wasallam ataja mambo kama ashaishi kule kwetu nawe hajawahi kuishi huko namna anavyoeleza ile mmea inavomea. Kwa hao watakuwa kama mfano ule mmea. Kwa فقوله صلى الله عليه وسلم ضبائر ضبائر أي دفعات دفعات وسبب ذلك أن كبائرهم متفاوتة سبب يكتل ومكوند ومكوند نكوى ما ذنبياه مكوب ويتفوتيانا فلهذا لا يخرجون من النار دفعة واحدة سبب يهوات توك متوني وفموجة وتي مرة موجة فقوله يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه ataletwa mtu siku ya kiyama kisha Allah akasema muonyesheni madhambi yake madogo madogo tu simuonyeshi madhambi yake makubwa ana madhambi makubwa lakini Allah asema haya simuonyeshi muonyesheni madogo madogo haya wayukhabba anhu kibaruha subhana arhamar rahimin yale madhambi makubwa yafichwa haonyeshwi fayuqalu lahu amilta yawma kadha wa kadha kadha wakumbuka siku fulani ulifanya jambo kadha wa kadha wa huwa muqirr la yunkir ni mu'min akiri ni kweli ya rabbi bala ya rab bala ya rab sikatai bwana nilifanya kweli kinyume na waovu wale kufara akiambiwa kitu ufanya ah sijafanya mimi hiki sijafanya mimi Allah sema leo manakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aidihim وتشهد ارجلهم بمكانهم sasa ndio pale kufungwa midomo na viungo vikazungumza siku ya kiyama mpaka ngozi zitazungumza siku hiyo kisha utaziambia waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina sisi nilikuwa tukutetea wewe usichomeke mbona wewe washuhudilia dhidi yangu na mimi nilikuwa nakutetea wewe qalu antaqana allah alladhi antaqa kulla shay وهو خلقكم أول مرة الله سبحانه وتعالى ذي أليزفانيا ذي زنغمزي الذي أنطق كل شيء وهو مقر لا ينكر مؤمن وكيري كويل يا رب بلا يا رب جامو فلان لفانيا بلا يا رب سكتان لفانيا لفانيا وين عسان كسميوا لكن هكو أنا وسواسي huko anaso ni kama mtu amfanya makosa mingi amfanya kosa hili nenda fanya sasa iongoje litatajwa saa ngapi lile kubwa ndio angamie angoje lile kubwa litatajwa saa ngapi wa huwa mushfiqun min kibariha ana hofu na yale makubwa aliyofanya fayuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasana أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى تسمى كتك كلا كوسا اللو لفانيا مبني جيما مبني جيما فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا سمي يا ربي كنا مذنب مسي يوني أبا نهين ليو إلي ينفاني متوم سلم أكفراه نكوشيك مبكا جينو لمشو لكوني كان أو منو يمشو لكوني كان ورحمة كوبوزة الله سبحانه وتعالى وهو يمجى mpaka ona mbona kulikwendaje hapa madhambi yangu makubwa yamefutwa mbona siyaoni lakini fahamuni zaidi fahamuni vizuri sio kuona tu ni kila mtu yupewa hivi hii ni tafsiri ya aya suratul furqan fahadha yubayinu ma dalla alayhi qawlullahi subhanahu wa ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan saliha isipokuwa wale waliotubu wakaamini na kufanya amali njema baada ya kutubia faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat hawa ndio wale ambao Allah hubadilisha maovu yao yakawa nini mema wakana Allahu ghafurur rahim na hii ni suratul furqan baadhi ya nusakh imeandikwa suratul luqman سيكون فرقان ملك لقمان سيكون فرقان آية سبيل كو هوا وليتوبيا هوا هوا ndio wanaokusudiwa hapa كو mtu afanye tauba kesho atakutana hisabu ya namna hii kwa yale maovu yake makubwa aliyofanya maadamu ametubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala yatafichwa hato yaona siku hiyo tasamehewa sababu ametubia na maadamu ametubia, Allah atabadilisha maovu yao kuyafanya nini? Kuyafanya mema. Atubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فالعبد إذا تاب وصدق في توبته مع الله سبحانه وتعالى بدل الله سيئاته حسنات. Mja akitubia kikweli kwa Allah akawa mkweli katika tauba yake na Mola wake, basi hawa ndio wale ambao yale maovu yao yatageuzwa mema. Fal ayatu fi man taba fi dunya wa hasanat tawbatuhu. Eleweni hii aya, si kila mtu, ni yule aliyetubia hapa duniani na tauba yake ikawa nzuri ya kikweli. Kwa mtu asikudanganyeni bwana, fanya madhambi wewe una wasiwasi bwana. Kuna mmoja khurafi una taabu. Kuna khurafi huu. Mimi kisikia mahali popote Uislamu una matatizo, wallahi jambo la kwanza huuliza kuna makhurafi huko? Na wallahi utapata kuna makhurafi. Kuna makhurafi. Na hili jana nilikuwa naelezea ikhwa. Kuna sehemu Kenya wengi katika Uislamu wartadi, wengi sana wartadi. Mtu aweza kukaa baba watoto wake kama kadhaa hivi, wote wamertadi, wala hii habari yana. Mkewe amertadi, amejiliwa na wale mamishonari wale, apewa sijui vitu kidogo hivi, basi khalas ashawacha Uislamu. Kuna bwana mmoja anieleza, nikamwambia kuna makhurafi huko. Najua makhurafi wakasirika, lakini ndio mlivo, hamna thabati mpaka katika dini. Mpaka katika dini hamna thabati. Na hili hutaliona kwa watu wa sunna hata siku moja. Hebu niwaulize, ulivyokuja ushia, nani waliingia kwenye ushia? Kwani kulikuwa na ushia hapa? Ni nani walioingia kwenye ushia mbali na makhurafi? Sio sema kweli hao. Wote ambao leo ni mashia walikuwa makhurafi. Mmemwona mmoja katika wale wanaotoka huo mji, si utaji hapa. Jana tu Jumaa, baada ya salatu Jumaa msikitini. Mzee vipi hali yako? Huyo mzee watoto wake wote wamertadi. Watoto wake wote wamertadi. Ye habari yana kabisa. Kuna bwana mmoja anieleza, anambia na mtu wangu hapa, watoto wake wamertadi chachani kuniudhi mimi, hata waambii makosa mpaka wangu watu wazima, mpaka mtu yuafa kafiri. Yuafa katika kufuru. Hebu nieleze harakati zenu za da'wa kule mvipi? Mimi namtia pole pole, msitaki ajue kama mmeambiwa hizo habari. Nataka kumleta kwa hikma. Unajua sema nini? Asema kijana, harakati zetu kule kila mwaka uchanga, tukafanya maulidi kote kule. Tukahakikisha maulidi imefika kila mahali. Ya safihi. Yani hii ndio da'wa kubwa afanya. Da'wa kubwa afanya. Watoto wako wartadi. Na hili si la kietu na wengi. Kesi ya tokia kwa wengi. Mi nilijua tu, nilijua tu makhurafi wako hapa. Na ikawa hivyo hivyo. Na wallahi hivi hivi asema hivyo. Mi sikuulizi harakati za maulidi. Na kuuliza nyinyi katika kufundishana dini yenu, kuielewa, kuhakikisha vijana wenu wamesoma dini mkajabu, ili wasitoke kwenye Uislamu, ili elewe nazungumza nini, mwafanya nini? Wajua kijana, sikiza, kuna shida, hatuna pesa za kuwalipa walimu. Unasikia sasa, utaombeni. Manake siku ya kwanza kukutana naye, nafikiri inshallah aletwe tena tukae vizuri kikao cha haraka, nikamwambia sasa fanye hivi mzee, mwakani kwenye maulidi tena sema endo treasurer. Treasurer wa watoto wake wote makafiri na wanzaliwa wakiwa katika Uislamu. Kusanya hizo pesa za wachangaji wa maulidi zote, kisha ukishazishika waambie safari hii kama kweli tumpenda mtume, hakuna kula. Tutasoma maulidi bila kula. Kwa nini? Kwa sababu hatujui kuswali, hatujui kufunga, hatujui kuhiji, hatujui zaka, hatujui mambo ambayo ni ya msingi katika dini yetu. Kwa hizi senti mimi nitazigawanya kwa mwezi, tutafute walimu waje wasomeshe. Nyi mnazo pesa, namwambia mzee, lakini pesa zenu mwazitumia kula, hamfikiri mambo ya muhimu. Sababu iliyowapelekea huko nini? Ukhurafi. Na ndio maana muona Ahlusunna wafahamu ule uovu ulioko ndani ya bid'a. Kwa mafunzo ya Mtume Muhammad sallam, ndio maana wapiga vita sana bid'a. Hii bid'a hii كما نفسنا سلف البدعة بريد الكفر والله من ميا صديقيشها منينو كبسا مية في المية بدعة ني بوستة كوكوبيليكا كوني وكافيري جوا وجوي شاورياكو لكن بدعة ni posta ya kukubeba wewe ya kupeleka kwenye ukafiri waliaadhu billah. Na haya naweleza matukio ya kweli yametokea. Dawa kubwa watu wafanya, haraka kubwa sisi tufanye, kila mwaka tuhakikisha kila mahali fanya haraka kufundisha watoto wenu dini. Waja watu kufa, hawa wana hoja gani ya kuweza kumwambia Muislamu akamkinaisha au aache Uislamu wake? Kafiri ana hoja gani? Kafiri. Yaani swali yaweza kumuuliza mtu kwa akili tu akashindwa kujibu. Akaondoka mbio pale. Lakini angalia subhanallah, hii yote ya kukosa thabat kwa sababu ya hizi bid'a wanazozifanya. Hawana ghera na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu asidanganywe. Kuna mmoja khurafi hii ilitoka, ilikuwa naweza kusukurafi mmoja amwambia mwenzake, kwa sababu yeye ni sponsor katika masponsor wakubwa wa mambo haya ya kikhurafi, amwambia sisi hatuwezi kuchomwa. Kuchomwa sisi? Wataanza wa China, wa Amerika, wako wangapi wale? Wewe watakiwa nini wewe? Ati uchomwe wewe, watakiwa nini wewe uchomwe? Wako wengi wa kuchomwa bana, mimi nakuhakikishia peponi tu. Safih wallah safih maghrur. Yani wewe umelalia tu amani. Yani kuwa watarajia makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'a amali. Hakadha albid'a. Bid'a ndio zinavyowapeleka watu walemae katika dini yao. Na nikiyazungumza wallahi mambo yatia uchungu sana. Yatia uchungu sana. Na waona ndugu zangu, wale unaowakataza mambo kao, kuona wewe adui mkubwa, hakuna kama wewe. Wewe hutupendi wewe. Bali wakwambia wewe humpendi Mtume SAW. Subhanallah. Watu wamsoma Mtume SAW wamfuate. Wasoma swala yake, wasoma somo yake, wasoma zaka yake, wasoma haji yake. Nini hata ghera hamna na dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. صلى الله عليه وسلم. قوله قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ضحك صلى الله عليه وسلم هنا استشعار لفضل الله عز وجل ومنه ورحمته بعباده. متى سلم كوشيك هذا؟ نقول كحيس فضل كوبز الله سبحانه وتعالى نرحم زاكي ووجواكي. كما رزية قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم إلا تبسم. بيّن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه من أهل اليمن في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ما حجبه من الدخول عليه منذ أسلم. جل سلم هجوايا سمكوني زويا ميمي كوينجيا كوكيي كتوكا نسليم. وأنه صلى الله عليه وسلم لم يلقه بعد إسلامه إلا ضاحكا. Na hajawahi kukutana Mtume sallam na Jarir bin Abdullah al-Bajali baada ya kusilimu isipokuwa alikuwa akitabasamu, kicheka na kitabasamu katika uso wake. Wa yaqsudu bidhahiki huna libtisam. Kwa hii riwaya inaofuata, lidhalika awrada al-musannif rahimahullah ta'ala al-haditha nafsahu min tariqin ukhra bidhikri at-tabassum faqal. Kisha katajia hadith na hadith yasema ma hajabani rasulullah sallam wa la ra'ani mundhu aslamtu illa tabassama. Hivyo kicheko kinachokusudiwa hapa nini? Ni kutabasamu. Jarira sema hajawahi kuniona Mtume sallam isipokuwa alikuwa akitabasamu. Na hii ni katika tawadhu aliyokuwa nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na kila ukimsoma Mtume za sallam, wallahi wazidi kuwa na mahaba zaidi juu ya Mtume Muhammad sallam. na namna tabia zake zilivyokuwa na nini. Msidanganywe eti ukisoma maulidi ndio utampenda mtu msalimu. Usome, nenda kasome Shamaili, kasome mafunzo aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utampenda kikweli. Ndio pale simama mmoja sema mahabba, tuna mahabba anyoa ndevu zote. Jamaa akamwambia, kweli wewe una mahabba, mbona unyoa ndevu? Fikira mbaki hapo. Sheikh Muhammad Hassan jana anaeleza mmoja ankuja sema hivyo, sisi tuna mahabba tena ingia paka ndani na nyoa ndevu zote. Akamwambia, ehe, mbona unyoa ndevu? Asema kusema neno lingine, angeua huyo kenda zake. Mahabba ya kirongo hayo. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ghafurur rahim. Kama ni wa kweli, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Si nyinyi mnaofanya istizana ahlus sunna, wallahi mimi namjua mmoja khurafi mzee, Allah yahdi, Allah yahdi, ana chuki huyu. Yani kama kuna mtu nafikiri aweza kumdunga kisu akiniona na anacho mkononi atamdunga. Ana chuki kweli kweli, subhanallah. Yeye kila mawahabi wajua nini? Kuweka ndevu ndefu tu na kuweka nguo fupi fupi. Sasa hii pia ni mawahabi jamaa. Yaani kila mkifundishwa jambo mtu msalamu mfanye hii mawahabi, mawahabi jamaa, taqullah. Haya si maneno ya wahabi wala yote. Haya maneno ya nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa jitizameni nyinyi na alaka yenu na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa bid'a zenu hizi mpaka mkachukia. Kwa hivyo anayempenda kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule anayemsoma akamfuata. Ikiwa kweli wampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi wacha kuwa amekuamrisha jambo. Haja kuamrisha, amefanya yeye tu. Anas ibn Malik alikuwa si mfuasi wa kupenda nini? Ad-dubba, matango. Lakini asema kutoka ni muone Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwafuatiliza matango yapenda, niliyapenda tu. Kitu mubah, chakula. Mpaka chakula anachokipenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ankipenda. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa yumpenda ukweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukamwona mtu yuwala kitu fulani, si kwa kuwa anamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa yuwala kitu kama kile na yeye pia akapenda. Wale walikuwa wakimpenda kweli kwa sababu waliona maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakayafuata. Ama sisi maneno mingi, lakini ukiangalia katika amali zetu tuko mbali na mafunzo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ni mkweli katika maneno yako unayozungumza, basi ukisikia tu sile mmoja pia kuwa ni sunna viatu unapoingia makaburini. Mwatutia kisunzi nyinyi kuelezewa ya hadithi, mwelezewa kwa kila njia, kwenye khutba za Jumaa, kwenye darasa, aya kwa kuandikiwa pia uandikiwa, mkatumiwa kwenye ujumbe pia ni hadithi hii ya Mtume sallam. Bado tukuna mmoja kila siku akiambiwa hadithi, nitaka hadithi ya Kiarabu kwenye hii Kichina. Akili yako mzima? Hii hapa hadithi ya Mtume sallam waambiwa. Mwisho wa kusha sema nini? Mimi nafikiria baadhi ya wanaoviona ni dhoofisha hii. Kumbe pia wajua dhaifu wewe. Lakini kwenye ukhurafi watia maudhuu pia. Na hawa wako hivi mbali kabisa na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nitasimamia hapa inshallah. Na kitafi bi qadri wallahu ta'ala alim. Subhanakallahumma hamdaka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.